בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, הלכות נשיאת כפיים, הלכה ג' א' על פי המאמר המתחיל, איתלן, בירה, בדברה וכו', עיין שם היטב כל המאמר כולו. ובקיצור, כי צדקה היא בחינת הגלגלים. ואין שלמות לצדקה כי אם על ידי אמונה שהיא מקור הברכות. ועל כן חסר מברכות הנאמרות אצל צדקה, שהיו אמורים שיהיו 19 ברכות כנגד 7 כוכבי לכת ו-12 גלגלים. רבותינו זכרונם לברכה אמרו, הנותן צדקה מתברך ב-6 ברכות והמפייסו ב-11, נמצא שחסר מהם. זה מורה שאין שלמות להצדקה כי אם על ידי אמונה וכולי כנ"ל. ואמונה היא תלוי בברית. ושמירת הברית הוא בשני בחינות, שהן בחינת מלאך השם צבקות. ומי שזוכה לשמירת הברית, אזי חסד מתגלה, היינו אהבה והשתוקקות וחיסופין להשם מטבח. ועל ידי זה נעשים נפשות, ונעשים נקודות לאותיות, היינו, שנצטיירין האותיות לקבל טוב, ולא די בהשתוקקות וכיסופין לבד, אלא צריך גם להוציא בשפתיו הכיסופין שלו, כדי שתצא הנפש בכוח אל הפועל. זה בחינת גלגולי הנפשות וכו' עיין שם. וזה בחינת זיווגי הנפשות, כי התארות הדלטטה, שחושף אל הדבר שבקדושה, עביד נפש נוקבה, ואזי חוזר הדבר ונחשף אליו, וזה בחינת התארות הדדוחה עביד נפש תחורה וכו'. ואזי כשהוא בעל נפש, אזי כל אכילותיו וסעודותיו בבחינת לחם בפנים, ואזי כל העובדי כוכבים וכו' כולם טורחים בשביל פרנסתו, ואזי נתגלה בחינת פנים, בחינת אור החמה, בחינת ולא יכנף עוד מורך. כי נתגלה פני השם, כי שר צילם וכולי אין שם, כי הם דברים עליונים מאוד. ב. וזה בחינת ברכת כהנים. כי הכהן איש החסד כידוע, והוא בחינת חסד דמתגלה וכולי הנ"ל. שהוא חסד השורה אצל הברית שלום, בבחינת הנה אני נותן לו את בריתי שלום והייתה לו וכו' לברית כהונת עולם. כי הכהונה שהיא בחינת חסד מתגלה על ידי בחינת שמירת הברית כנ"ל. כי הכהנים הם בבחינת שמירת הברית כמו שכתוב, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ועל כן הכהן הוא בבחינת רצון וחיסופין. כי כל מעשי הקורבנות הם על ידי הכהן, ובכל הקורבנות נאמר רצון, כמו שכתוב, לרצונכם תזבחו. וכיוצא בזה, בכל מעשי הקורבנות על ידי הכהן נאמר לרצון. כי הכהן דייקה יכול להקריב את הקורבנות לרצון. כי הכהן הוא בבחינת רצון, כי הוא בבחינת חסד ואהבה, שהוא בבחינת השתוקקות ורצון כנ"ל. ועל כן, הרב שהוא דומה למלאך השם צבקות, דהיינו שהוא בבחינת שמירת הברית, שאזי מתגלה החסד על ידו, דהיינו אהבה והשתוקקות וחיסופין וכו', כמבואר היטב במאמר הנ"ל, זה הרב נקרא כהן, כמפורש שם בפסוק זה, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. ודרשו רבותינו זכרונם לברכה על זה, אם הרב דומה למלאך השם צבקות, תורה יבקשו מפיהו וכו'. ובאר רבנו ז"ל במאמר הנ"ל עניין זה, כי כשהרב דומה למלאך השם צבקות, דהיינו בבחינת שמירת הברית בשני בחינות כמו שכתוב שם. ואזי חסד מתגלה, דהיינו כיסופין והשתוקקות, וצריך להוציא הכיסופין מפיו, ועל ידי זה נעשים נקודות לאותיות התורה, ונצטיירין אותיות התורה לטוב לעשות פעולות טובות. וזהו תורה יבקשו מפיו. שאותיות התורה מבקשים להצטייר על ידי זה הרב שדומה למלאך השם צבקות. כמבואר כל זה היטב במאמר הנ"ל, עיין שם היטב. וזה הרב הנעל נקרא כהן כנל, כי הכהן הוא בבחינת הרב הנעל, כי הכהן הוא בבחינת שמירת הברית כנל. ועל כן נצטווה הכהן בקדושה יתרה, בקדושת הברית יותר מישראל. כמו שכתוב, קדושים יהיו וכו', אישה זונה וחללה וכו', וגרושה לא ייקחו וכו'. ועל כן הכהן הוא בבחינת חסד כמובן, כי על ידי ברית חסד מתגלה. ועל כן הוא בבחינת רצון מחיסופין כנל. ועל כן הכהן הוא בבחינת הרב הנעל כנל. וזה שכתוב בכהנים, תומך ואורך לאיש חסידך וכו', כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. כי הכהן שהוא איש חסידך, שזוכה לזה על ידי שמירת הברית, בחינת כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, על כן על ידי זה יורו משפטיך ליעקב ותורתך וכו'. כי הוא בוודאי ראוי להורות משפט ותורה לישראל, כי תורה יבקשו מפיו, כי אותיות התורה מבקשים שיצטיירו על ידי בחינת כהן איש החסד שהוא בחינת הרב הנעל. ועל ידי שהכהן שהוא בחינת הרב הנעל מורה תורה לישראל, על ידי זה מצייר אותיות התורה לטוב, כי הוא יכול לציירם לטוב מחמת שהוא בבחינת חסד, על ידי בחינת ברית. ועל כן בוודאי הכהן הוא ראוי להורות תורה ומשפט לישראל כנל. נמצא שהכהן הוא בבחינת ברית, בבחינת חסד הנל. ועל כן כל הברכות על ידי הכהן, כי על ידו נשלמין כל הברכות. כי כל הברכות חסרים ואין להם שלמות כי אם על ידי אמונה, ואמונה תלויה בשמירת הברית, ועל ידי ברית חסד מתגלה וכו'. כנל. דהיינו רצון וחיסופין להשם מטבח כנל, ואז היא נצטיירין אותיות התורה לטוב, ועל ידי זה די כאן נשלמין הברכות, כי כל הברכות באין על ידי זה, על ידי הכיסופין דקדושה, שעל ידי זה מציירין אותיות התורה, שהם פועלים ועושים כל דבר שבעולם, מציירין אותם לטוב ולברכה, ומשם עיקר הברכה. כי כל הברכות הכל מהתורה, שמשם חיות כל הדברים שבעולם. אך, אותיות התורה אין להם שום פעולה, רק כפי מה שמציירים אותם על ידי הכיסופין, לטוב או להפך חס ושלום, כמובן במאמר הנ"ל. עיין שם אחר הממרא דסבא דבאתונא המתחיל, זיווגן והצטרפותן של האותיות. נמצא שעל ידי כיסופין דקדושה משם כל הברכות כנ"ל. ועל כן די כה על ידי החסד שמתגלה על ידי שמירת הברית, שהוא בחינת רצון וכיסופין דקדושה, על ידי זה נשלמין כל הברכות ששלמותן על ידי אמונה שתלויה בשמירת הברית, שעל ידי זה מתגלה חסד הנעל. ובזה מיושב היטב מאמר הנעל עניין החסד שהוא הכיסופין דקדושה לעניין שלמות הברכות הנעל ואבן. וזה בחינת ברכת כהנים. כי הכהן איש החסד על ידי שהוא בבחינת ברית, הוא דייקה יכול להמשיך ברכות לישראל. שלמות כל הברכות הם על ידו, כנל. וזה בחינת יברכך השם בממון וכו'. כי מבואר שם בסוף המאמר הנ"ל, שמישהו בעל נפש, דהיינו על ידי החסד והרצון בחינת כיסופין דקדושה הנ"ל, על ידי זה אכילתו ופרנסתו בבחינת לחם הפנים. ואזי כל עובדי כוכבים טורחים בשביל פרנסתו. ואזי שר צילם, דהיינו עובדי כוכבים, שהם בחינת הצל שמכסה על אור החמה, ונתגלה ומאיר אור החמה, ונתקיים והיו עיניך רואות את מוריך וכולי עין שם היטב. וזהו יברכך השם בממון, כי על ידי הכהן שהוא בחינת חסד הנעל, שהוא יכול להמשיך ברכות לישראל כנעל, על ידו נמשך ממון ופרנסה גדולה בבחינת לחם הפנים הנעל. שאז הכל תורכים בשביל פרנסתו כנל. וזהו וישמריך מן המזיקין. היינו בחינת שר צילם הנל. כי עובדי כוכבים דעלמה, שהם הצל שמכסה על אור החמה כנל במאמר הנל, הן מזיקי עלמה. ועל כן עכשיו שהם מכסים על החמה, נאמר יומם השמש לא יקקה וירח בלילה וכולי השם ישמורך. כי עכשיו צריכים שמירה מן החמה ולבנה שלא יגיע היזק על ידם, מחמת שעובדי כוכבים דעלמא שמזיק יעלמא נאחזים בהם כנ"ל. ועל כן הכהן איש החסד שהוא ממשיך הפרנסה בבחינת לחם הפנים, ואזי נתגלה מראה חמה, כיסר צילם וכו' כמבואר שם, ונכנעים ונתבטלים עובדי כוכבים דעלמא, הנאחזים בהחמה, ומכסים אור החמה על ידי צילם כנ"ל. על כן נשמרים על ידי זה מן המזיקין, היינו מעובדי כוכבים דעלמא שהם המזיקין כנ"ל. וזהו שמברך כהן איש החסד, יברכך השם בממון, וישמרך מן המזיקין כנ"ל. וזהו יאיר השם פניו אליך, שיתגלה בחינת פנים, שתהיה פרנסה בבחינת לחם הפנים על ידי שמתגלה פני השם. שזהו בחינת ולא יכנף עוד מורך, נאמר שם במאמר הנ"ל, עיין שם. ג. ועיקר ברכת כהנים הוא בשעת התפילה. כי התפילה שהיא חי ברכיים דצלותה, הוא בבחינה הנ"ל. כי התפילה היא בבחינת ברית, בחינת חי ברכיים דצלותה, שהוא בחינת צדיק חי עלמין כידוע. ועל כן עיקר התפילה זוכין הצדיקים, כי עיקר התפילה להמשיך רב טוב ושפע וברכה לישראל, ושלמות הברכות הם על ידי אמונה כנ"ל. וזו בחינת תפילה שהוא בחינת אמונה, כמו שכתוב, ויהי ידיו אמונה ותרגומו פרישן בצלו, כמו שמובא זאת בדברי רבנו ז"ל כמה פעמים. ואמונה תלויה בברית, שזו בחינת חי ברכיים דצלותה, שהוא בחינת צדיק כנ"ל. וזה בחינת חי ברכיים חוץ ברכת המינים. כי עיקר בחינת אמונה הוא בחינת ברכת המינים, שמתפללים שיעקור את המינים והכופרים כדי שתתגלה האמונה בעולם. ועל כן עיקר התפילה תלויה בברכת המינים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, בכל הברכות אם טעה שליח ציבור אין מעבירין אותו, חוץ מברכת המינים. וזהו בחינת חי ברכיים חוץ מברכת המינים. היינו, על ידי חי ברכיים, שהם בחינת שמירת הברית, בחינת צדיק כנ"ל, על ידי זה נתגלה ונתחזק האמונה. כי עיקר האמונה על ידי שמירת הברית כנ"ל, ואז נכנעים כל המינים והכופרים שזהו בחינת ברכת המינים כנ"ל. ועל ידי חי ברכיים וברכת המינים, שהם בחינת ברית ושלמות אמונה תלויה בברית כנ"ל, על ידי זה נשלמים כל הברכות כנ"ל. ועל כן חי ברכיים וברכת המינים הם 19 ברכות. זהו בחינת שלמות הברכות שהם כנגד 12 גלגלים ושבעה כוכבי לכת, ששניהם יחד הם 19. שזהו בחינת שלמות הברכות כשהם בחינת 19 ברכות, כנגד כל הגלגלים ושבעה כוכבי לכת, כמובן במאמר הנ"ל בתחילתו, שכתב שם, ומה שחסר מהברכות, שאינם אלא 17, והיה ראוי שיהיו 7 ו-12 וכו', היינו 19 ברכות וכו', זה מורה שאין שלמות לצדקה, כי אם על ידי אמונה וכו', אין שם. ועל כן, על ידי התפילה שהיא בחינת אמונה, שנתגלה על ידי בחינת הברית כנ"ל, על כן על ידה נשלמין כל הברכות, ואז הם 19 ברכות כנ"ל, ועל כן התפילה בכלל היא 19 ברכות כנ"ל. ד. ואז החסד מתגלה, היינו, אהבה ורצון וכיסופין דקדושה על השם מטבח. וצריכים להוציא הכיסופין בפה, וזה עיקר בחינת התפילה שהוא עבודה שבלב, דהיינו דבקות והשתוקקות וכיסופין. וצריכים להוציא התפילה בפה, כדי להוציא הכיסופין מפיו, כדי שתצא הנפש מכוח אל הפועל, שעל ידי זה נסדר סדר התפילות, כמו שכתב רבנו ז"ל שם. והיית שם באמצע התורה, שעל ידי השתוקקות והכיסופין הנ"ל נעשה בחינת זיווגין, כי משהו נחשף לדבר שבקדושה זה בחינת התערותא דלתתא, ועביד נפש נוקבה, ואז חוזר הדבר שבקדושה ונחשף אליו, זה בחינת התערותא דדוחא, עביד נפש תחורה, עיין שם. וזה בחינת ברכת כהנים בשעת התפילה, ואין הכהנים רשאים לעלות לדוכן עד שיקרא אותם השליח ציבור. והסמכו הקרא, אמור להם, שצריכים דווקא לומר להם ולקרוא אותם כהנים, ואז יעלו לברך את ישראל. וכן צריכים להכות להם ברכת כהנים מילה במילה. ונשמח גם כן על מקרא הנ"ל אמור להם, כמבואר בשולחן ערוך. היינו, כי התפילה שהיא בחינת דבקות והשתוקקות וחיסופין דקדושה וכו' כנ"ל, ובחינת התערותא דלתתא. כי התפילה היא בחינת מלכות כידוע, שהיא בחינת התערותא דלתתא, התערותא דנוקבה כנ"ל. והתערותא דלתתא צריך להיות קודם התערותא דלעילא, כי על ידי התערותא דלתתא יתער לעילא. והכהן כנגד כלל ישראל הוא בבחינת דחורא, בחינת התערותא דלעילא. כי הכהן הוא בבחינת הרע והצדיק שבדור כנ"ל. והצדיק וכל ישראל הם בחינת דחר ונוקבה כידוע. ועל כן, החסד של הכהן שמשם כל הברכות כנ"ל, אין מתעורר להמשיך ברכה כי אם בשעת התפילה, על ידי שקוראין אותו דווקא, כי צריכין התערותא דלתתא התחילה כנ"ל. ועל כן בשעת התפילה שהוא בחינת כיסופין דקדושה כנ"ל, אז על ידי הכיסופין של התפילה שהוא בחינת התערותא דנוקבה כנ"ל, על ידי זה מעוררין הכהן איש החסד שהוא בחינת התערותא דדוכרא התערותא דלעילא. וצריכים לקרותו בפה דייקה, כמו שכתוב אמור להם, כי עיקר יציאת הנפש מכוח אל הפועל הוא על ידי הפה, בבחינת נפשי יצאה בדברו, כנ"ל במאמר הנ"ל. ואז כשקוראין הכהן בפה בשעת התפילה, אז נתעורר גם החסד העליון בחינת התערותא דלעילא, שהוא בחינת כהן איש החסד. ואז הכהן עולה ומברך את ישראל, כי על ידי זה נשלמין כל הברכות כנ"ל. וזהו גם כן מה שמקרין את הכהן מילה במילה כל ברכת כהנים. כי הכהן הוא בחינת התערותא דלעילא, שמתעורר דייקה על ידי התערותא דלתתא כנ"ל. ועל כן צריך המתפלל להקרות תחילה את הכהן כל ברכת כהנים מילה במילה, ואז מתעורר הכהן בחינת חסד העליון, בחינת התערותא דלעילא ומברך את ישראל כנ"ל. וזה בחינת מה שנוהגים לברך בברכת כהנים את היוצא לדרך. כי על ידי ברכת כהנים ניתקן הדרך מכל האיסורים וצער שיש לאדם בדרכים. כי כל האיסורים שיש לאדם בדרך הוא בסיבת גלגלי הרקיע והכל תלוי בברית, כמבואר היטב כל זה במאמר הנ"ל. ועל כן על ידי ברכת כהנים שהוא בחינת חסד, שמתגלה על ידי בחינת ברית כנ"ל, שעל ידי זה נשלמין כל הברכות, שהם כנגד הגלגלים, על ידי אמונה שקיומה על ידי ברית כנ"ל, על כן על ידי זה ניצול מכל צער ואיסורים בדרך. כי הדרכים נתקנים על ידי בחינת ברית שהוא בחינת ברכת כהנים כנ"ל.